mpaka kifo. Kitu tenganishe tuvuke majangwa na mafuriko. Kwenye barifi wewe ndo wangu chiko. Acha kuni nichoche onani pachoto. Sema utakacho mie sawa, sitabishana. Waseme utakavyo mie chawa, tukiongozana. Uwendo wangu paracetamol, watuliza maumivu ya moyo. Sina mwingine kumayo. Na maneno yasizidi kimo, yakaleta gharika ya moyo. Wasitukalie kikao. Nakupenda pasujue na manisha. Chizi mto kwa midenda, kwenye vesi natiririka. Oh baby, limwezako nimezama vibaya. Sijiwezi, sinitupe ukama kaya. Nisipo kona, miroho juju. Nikikuona tunapata nafu. Taki kona, jiani wewe tu. Harufu manuka tuwendo karafu. Nisipo kona miroho juju. Nikikuona tunapata nafu. Nakikona jiani wewe tu. Harufu manuka tuwendo karafu. Na kama tiba uwendo wengu paracetamol, watuliza maumivu ya moyo.